ग्रहण मिथक और यथार्थ। 12वां भाग। मूल वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में पूर्ण सूर्य ग्रहण का स्पष्ट विवरण दिया गया है। यह विवरण 23वीं सर्ग के प्रथम 15 श्लोकों में है। इसमें राहु को ग्रहण का कारण बताया गया है। भगवान राम और खर के बीच युद्ध का जो विवरण है उसी में इसका उल्लेख है। यह इस प्रकार है। सूर्य के पास गहरे लाल रंग की एक चकत्ती नजर आई। तेजी से शाम होने लगी और अचानक रात हो गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पशु पक्षी भयभीत हो उठे और जोर जोर से क्रंदन करने लगे। राहु ने सूर्य को पूरी तरह ग्रस लिया था। सूर्य बिल्कुल निस्तेज प्रतीत हो रहा था, लेकिन सूर्य की काली चकत्ती के चारों ओर एक प्रभामंडल था। कुछ तारे और ग्रह दिखाई पड़ रहे थे। संभवतः व्यासदेव रचित नवग्रह स्तोत्र में राहु का जो वर्णन दिया गया है वह इसके पौराणिक विवरण से मेल खाता है, लेकिन केतु का जो विवरण दिया गया है वह ऐसे धूमकेतु के सदृश है जो तारों और ग्रहों का भक्षण करता है। तारों और ग्रहों के रास्ते में कोई ग्रहण नहीं आ सकता। ये पिंड आपस में ही ग्रहण लगाते हैं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई 18 दिन चली थी। इसका जिक्र करते हुए महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के दौरान पूर्णिमा और संभावित पूर्ण सूर्य ग्रहण के बीच सिर्फ 13 दिनों का अंतर था। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, कुरान में भी मोहम्मद के पुनः आगमन के लिए ऐसी ही स्थिति का वर्णन किया गया है। इस तरह का संयोग कम ही बनता होगा और संभव है कि इन धर्मग्रंथों के लेखक इनसे परिचित रहे होंगे। सूर्य और चंद्र के ग्रहणों के लिए राहु और केतु किस तरह दोषी हैं, विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। एक समय देवताओं और दानवों में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु ने दोनों पक्षों में कुछ समय के लिए युद्ध रोकने का आग्रह किया ताकि समुद्र मंथन किया जा सके। दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए। समुद्र मंथन से जो कुछ निकलता उसे देवों और असुरों में वितरित किया जाना था। मंथन के लिए रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को मंदरागिरी में लपेट गया। इंद्र के नेतृत्व में देवतागण वासुकी की पूंछ और बलि के नेतृत्व में असुरगण मुंह पकड़कर मंथन करने लगे। समुद्र मंथन में सबसे पहले घोर विष हालाहल निकला। भगवान शिव ने स्वेच्छा से हालाहल को पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रोके रखा। विष के प्रभाव से उनके कंठ का रंग नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उसके बाद समुद्र से निकले वालों में थे कामधेनु, वारुणी, कल्पवृक्ष, अप्सरायें, चंद्रमा और लक्ष्मी। अंत में अमृत का प्याला लिए धन्वंतरी का आगमन हुआ। असुर अमृत का कलश लेकर भाग गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित में मोहिनी का रूप धारण किया। असुर उसकी सुंदरता से मोहित हो गए और उसे ही अमृत बांटने का काम सौंप दिया। मोहिनी देवताओं में अमृत बांटने लगी।